زمین و آسمان و عرش و کرسی و لوح و قلم و کائنات نون همه موجودی که مقصود ای آفرینش نظام آفرینش آدم علیه السلام در آخرین روز پیدا کنه بود. فیه خلق آدم، در همه روز آدم علیه السلام وجود یاره بود. شما آفرینش آغاز در همه روز بود. و فیه ادخل الجنه، در همه روز آدم در بهشت داخل کنگ بود بعد از پیدا کنگا، بعد از خلقت مورد مورد سجده قرار گرفتن ملائکه یک هفته طول کشته تا جمعه روز جهتا وارد بهشت کنگ بود حضرت. و فیه اخرج منها، و در همین روز جمعه آدم علیه السلام از بهشت بیرون کنک بوده و به این عالم دنیا ره دیگه بوده. ولا تقوم الساعت الا فی یوم الجمعه، و اشیا هم بزانید که قیامت جز در روز جمعه قائم نبید. آروشی قیامت بی جمعه روش بید. حدیث آیاتا که هر روز جمعه صبح و بامداد جز انسان و جن که مکلفند و حالت غفلت آنی غافلین جماعتانی سراها و عالم غیب چه آیا پنهان چه آنی اکثر افرادا، ایدگه تمام کائنات مخلوقات الهی، تمام موجودات عالم، حتی حیوانات لرزه بر اندامند هر روز جمعه. مرو چگین جمعه صبح من چو بوده، آج جمعه من چو بوده، دیمه جمعه من چو بی تا قیامت، همه روچی که قیامت مقدرن در آج جمعه یا نفخ سور ببی تو دنیا از بین برک بی بطور کلی فنای کلی بی دنیا سرشی وشن قیامت. و ای روچه تا تمام ای کائنات لرزه بر اندام خوف زدهاند، چهرهانش زردند، مانند مجرمی که در دادگاه احضار کنگ بوده از عاقبت امر وتی مطمئن نهین که دستور چند سال زندان، حبس ابد یا اعدام یا چی صادر بی، بیچاره خوف زده اند، هر آن دلی درهگو لرزه گند. هر جمعه روچه این مخلوقات بجز انسان و جن بیچاره گین که دلش درده و سخت دلند، درستانی دل درهگین، چهره آنش زردند، زرد کنند، فریشانند که شاید ای همه جمعه ببید مروچه گین که قیامت مروچه قائم بیمان نابوده بین. چی حدیث ها چه نتیجه گرگ بود وقت تمامه؟ این نتیجه گرگ بود که روز جمعه روزی این که خداوند در نظام آفرینش انقلابات عظیم جهان به این روز وابسته کرده. خلقت آدم در این روز، آیا جنت برک در همین روز، آیا برای زمین آباد کنگا وست امرکم فیها که زمین شما آباد کنی چه جنتا در کنگا به این دنیا ره دیگ در همین روز و دوباره قیامت و فنای دنیا در همین روز. باز فرمانی که لینتهین اقوامون، یک ادهی که نسبت به جمعه بیتفاوتند، نسبت به نماز جمعه بیتفاوتند، اشان از ای عملا و تیگر ناد زیباین حتما دست بردارند. یعنی پیغمبر علیه السلام خطاب هم توجه کنه که چقدر تهدید آمیز دا. نفرمانی که باید ای قوم ها که به نماز جمعه توجه نکنند از این به بعد توجه داشته ببند، نه. فرمانی لینتهین اقوامون، ضرور ضرور، لام تاکید با نون تاکید ثقیله، طلبه ایزانند شی فلسفه یا که من عرض کو لام تاکید چی گوشی، نون تاکید ثقیله چی گوشی، تاکید در تاکید. لینتهین اقوامون، ضرور ضرور باز یایند، مثل کسی که بگوشی فلانی از این حرکت دست برداره و الا من زانون تو چونو دکنو گتو، تعبیر این چنین تعبیری پیغمبره. لا ينتهين اقوام ضرور ضرور بعضی آیند قوم های افرادی از ترک دادن حضور در نماز جمعه، در نماز جمعه ها الجمعات. خب اگر باز نیاند با این همه تهدید باز نیاند گره چیه یا رسول الله؟ فرمانی او لیختمن الله على قلوبهم، یا اینکه حتما حتما ضرور ضرور خداوند آن قلبانی سرا دل و دماغانی سرا مهر جند، آن قلبان تاریکیه و گمراهی مهر سب بخواهند دلانی سرا. وقتی که مهر خدا بانی دلانی سرا ناغذب خدای مهر جنگ بی نتیجه چی داریه پیغمبر؟ فرمانی ثم لیکونن من الغافلین، سپس آیا همواره در گروه غافلان قرار گرند. پس بزان اینکه همه طوری که خداوند متعال جل علا شانه هوا طبق آیه کریمه شان عظمت همایی گین، اختیار همایی گین، کائنات تا هر پیم تصرف کن کند. ربک یخلق ما یشاء و یختار، ای نبی تی رب هر چی پیدا کن بلوتی پیدا کن و از میان آیا هر چی یک گچی نکن گچی نکن. وقتی که رعفت و رحمت آیه متوجه حال چیزی یا کسی یا جامعی بید از کجا به کجایی رسینید، وقتی که لطفی تقاضا کرد و رحمت و رافتی بر یک وادی غیر زی زرع، وادی بیابان لم یزرع که دارای یک قطره آب نهید، یک جوانه گیاه و در سبز نه، به نام مکه نظر لطفی متوجه بی آیا خیر البلاد قرار دند، آیا افضل البقا قرار دند، آیا بلد الله الحرام قرار دند و تمام دنیای موظف کن که به خاک آسر زمین و آستانه خاک بوسیا باید ره بکبند. وقتی که نظر لطفا متوجه کند از صلب و از کمر آزری خلیل الرحمن ابراهیم به دنیا یارید. بس ای رب العالمین رد کرد و گچین که نگانند. وقتی که گچین کند حسن ز بصره، بلال از حبش، صحیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بود عجبیست؟ بلالا چه حبش شیدای اسلام کن تو به مکه یاری، صحیبا از روم یاری، آیه رعفت تقاضاین، ابو طالبا از آغوش پیغمبر به کجای با، ابو لهب اموی دیگر پیغمبرا از کنار پیغمبر به درک واصل کن، تبت یدا ابی لهب و تب. یه شان جباریت انتی، آشان رحمت انتی. بر این مبنا ای کائنات هر قشر و جنس تها چیزهای ای مخلوقات تا خدایا رد کتا، چیزهای انتخاب و گشین کتا. ملائکه تعداد به اندازه بازی که آن حضرت فرمایی آسمانانی وجبی خالی نه که ملکی و دای وادت نکن، ولی از میان همهشان چهار تا انتخاب کنه گوتا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل علیهم السلام. انبیاء لکی 24,000 یا دو لک و 24,000 خدا دانای آن دقیق شماره یا کم و بیش ره دیگه گودتگه، اما چاری گیچین کتا، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد مصطفی علیه السلام. همی یاران رسول علیه السلام هزارانی تعداد پروانیان شمع رسالت که هر یکی غبار قدم چه تاج سر کل پادشاهان کل عالم بالاترند، ولی از میان ایشان چاری انتخاب کتا، چهار خلیفه راشد، ابو بکر، عمر و عثمان، علی رضوان الله علیه مجمعین. ائمه مذاهب خیلی ها بود که مجتهدین در دنیا، مجتهد مطلق، مجتهد فی الدین، خیلی ها بود تگند، یه چار دانه که نبود تگند، ولی بچه مقتضای حکمت الهی برشی بوده در میان ائمه اهل سنت چهار امام مذهب تا کنون باقی و در پیش رفت بمانی. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. از ماها ماه رجب، شعبان، رمضان، محرم خدایا انتخاب فرمانده. از میان شبها لیلت القدر، لیلت البراعت، نیمه شعبان شب و شب عید، شب جمعه خدا درش دگم. در میان روزها روز عرفات، نهم ذیحجه، روز عید قربان، دهم ذیحجه، روز عید فطر، باز روز جمعه خدا درش دگم. پس این روز سید الایام، روزانی سرورند، سرتاجند، نماز جمعه، حج مسکینانند. و بیش از شی وقت به من اجازه ندادند که من خدمت شما عرایزا ادامه بدهیم. و فقط این نقطه توجه کنید که ترک جمعه چقدر آن حضرتا همین یکی نقطه تا چینچو و بال بیان فرمایید که دل وقتی که مهر بلگی، اصل چیز دله. لقمان حکیم زمانی غلام یک کسی از یک روزی آقای گوشت که این گوسفند را بکش و برو انتخاب بگم من تی زیرکی را مورد سنجش لوتون قرار بده. اون برو این حیوان بهترین آزایا برای من بیار، آنا بپچو بگراد و پرمنش بیار. لقمان رفت گوسفندی که کشت و زب کت و جدا جدا کو، آیه قلب و زبان، گوسفند قلب، دل و زبانی گراستن تو پهتنتی یا گراستنتی یارتنتی واجه دیمی کتا. دیگه روشی واجه ها باز امتحان کو، گشتی مروشی برو گوسفند زب که آیه بدترین آزای اپانه که من بیار. لقمانا ای دفعه دوباره همه قلب و زبان گراسی آدم ایر بود. واجه جسکو عجیب، ای لقمان ایتی حرکت متضاد، بهترین انتخاب وقتا هم تو همی دو آزای آردم، بدترین انتخاب کنه وقتا همی دوی. مشتی آقا انسان خوبی و خرابی مدار همی دوی چیز هم. پیغمبر علیه السلام فرمایی که انسانان و تی زبان رو تگینان درو کو تگینان چشن تو ورن تو استفاده کنن. زبان هرچی خوبی گشته و دل هرچی خوبی گمان داشته و یقین داشته مطابق آن رفتار. اگر اشی سرا مهر بلگی گره چی پشت که میبره انسان. عجیب این که حدیثی حتی خداوند پیشگین قومانا یهود اگر شما یک روچی براوتی عبادت انتخاب کنید، آیا شنبه انتخاب کو. نصرانیان یک شنبه انتخاب کو. و تا مروش شما گندی که یهود و نصارا این روچا برای عبادت اختصاص دیند. اگر آنی مملکتان تا رسمن این روچ تعطیل اعلان بند، چرا؟ برای شکی و تی گرجیان تا و تی کلیسا و کنیسیان تا حاضر ببند. و پیغمبر فرمائین مسلمین جمعه انتخاب کرد و این انتخاب مورد پسند الهی قرار گرفت. اما در یک نظام اسلامی وقتی که اعلام کنه که این روز تعطیل است، وقتی که نظام جمهوری اسلامی این روزا روز تعطیل اعلام کند، ما بچارین، ما کارمند، من رئیس اداره و پرسنل اداره چه این تعطیلی ها چه استفاده کند؟ غیر از این که برای پیکنیک همی روش انتخاب بی، برای سور و مراسم جهت ایشی که آدگی روچان نباید مزاحمتی با می مشاغل ببی و این کار که ما لوتی انجام بدهی جمعه انتخاب کنید. نه تنها وقت سرگرم کنید، ادعای دیگر هم به عنوان مدعو چه جمعه بازی دارید. حالا اگر من آروس سادین اسلامی منوال مطابق ببند، مهر ساده و کم،